Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Nie poprawia się sytuacja na wschodzie Ukrainy. Trwają walki, są ofiary, a ludziom żyje się coraz trudniej. Z powodu tego, co dzieje się na Ukrainie, Francja na razie nie dostarczy Rosji zamówionych okrętów Mistral. Jak państwo może dbać o zdrowie i pracę dla starszych osób? Przykłady płyną ze Skandynawii. Na wschodzie Ukrainy codziennie giną ludzie i nie są to tylko żołnierze w tej wojnie. Życie oddają także cywile. W Donecku 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku eksplozji pocisku koło autobusu. Ukraińskie koleje chcą całkowicie wstrzymać ruch pociągów pasażerskich w strefie operacji antyterrorystycznej. Ich przedstawiciel Oleh Titow potwierdza, że wciąż dochodzi do ostrzałów, w wyniku których między innymi niszczone są tory kolejowe. Ruch będzie wstrzymany, będziemy wozić ludzi do tak zwanej granicy między terenami kontrolowanymi przez Kijów i separatystów. Decyzję musi podjąć Ministerstwo Infrastruktury, a my przygotowaliśmy najmniej bolesne dla pasażerów propozycje. A tymczasem separatyści oskarżyli Kijów o prowokowanie katastrofy humanitarnej. Władze wstrzymały bowiem mieszkańcom wypłaty rent i emerytur. Separatyści chcą, żeby Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała zgodę na wprowadzenie sił pokojowych z udziałem Rosjan. Pomoc Ukraińcom niesie Fundacja Otwarty Dialog. Wysyła 35 ton między innymi leków i materiałów opatrunkowych, które podczas zbiórek ofiarowali Polacy. To już kolejny transport. W ciągu roku polsko-ukraińską granicę przekroczyło w sumie 12 transportów, mówi w rozmowie z Trójką Krzysztof Bukowski. To jest na przykład ponad 5,5 tysiąca metrów bandaży, które pojechały na Ukrainę. To jest ponad 15,5 tysiąca sztuk leków, które wysłaliśmy, aby pomóc Ukraińcom. Fundacja zebrała także ponad 1 000 000 złotych pomocy dla Ukraińców. Jak wyjaśnia Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa, pieniądze były wsparciem dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Taka pomoc trafiała głównie do osób, które musiały opuścić przez różne warunki, czasami byli prześladowani, teren Ukrainy i wyjechali do Polski, albo tym, którzy przebywają w Polsce na leczeniu. Oprócz otwartego dialogu pomoc dla Ukrainy koordynują także Caritas czy PCK. Mistrale na razie nie trafią do Rosji. Francja potwierdza wstrzymanie sprzedaży okrętu desantowego. Pałac Elizejski podkreśla, że wobec sytuacji na wschodzie Ukrainy prezydent nie widzi możliwości przekazania Moskwie pierwszego z dwóch okrętów budowanych dla niej we francuskiej stoczni. Decyzję o sprzedaży wstrzymano aż do ewentualnego odwołania, które zależy od rozwoju konfliktu ukraińskiego. Pierwsza zwodowana w Saint-Nazaire jednostka, helikopterowiec Władywostok, który przeszedł już próby na pełnym morzu i czeka na redzie w porcie, miała być początkowo przekazana Rosjanom w październiku. Tym samym Paryż nie ugiął się pod groźbą Kremla, który stwierdził, że będzie się domagał ogromnych odszkodowań, jeśli okręt nie zostanie przekazany Rosji. Sprzedaż nowoczesnych helikopterowców wywołuje wiele niepokojów w Stanach Zjednoczonych i państwach bałtyckich. Okręty te mogące przewozić znaczne ilości broni pancernej i żołnierzy są bowiem przeznaczone do działań zaczepnych, a nie obronnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Są zarzuty próby zabójstwa podczas napadu na zakład bukmacherski w Elblągu, usłyszał je Michał G. 28 października mężczyzna ukradł ponad 3000 zł i ciężko pobił pracownicę zakładu. Kobieta wciąż jest w szpitalu. Dzisiaj mężczyzna został po raz pierwszy przesłuchany i przyznał się do winy, informuje Jolanta Rudzińska, rzecznik elbląskiej prokuratury. Wyjaśnienia składał, co robił po ucieczce z miejsca zdarzenia. Co do zdarzenia w zasadzie nie chciał składać wyjaśnień, twierdząc, że chce o tym zapomnieć. Michał G. usłyszał dwa zarzuty. Zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu o areszt tymczasowy. Mężczyźnie grozi dożywocie. Jak państwo może pomóc ludziom dbać o zdrowie? Jeśli brać przykład, to ze Skandynawów. Także oni mogą być wyznacznikiem, jak zachęcać do jak najdłuższej pracy. W krajach skandynawskich są monitorowani, jeżeli chodzi o stan zdrowia, od 35 roku życia. Jeżeli następuje jakiś tam dysonans między ich możliwościami, kondycją fizyczną, a czynnościami, które muszą wykonywać, są przekwalifikowywani. Firmy zachodnie, zamawiając komputery, które obsługują nowe maszyny produkujące auta, już zwróciły uwagę w wymogach technicznych, żeby te klawiatury były większych rozmiarów, żeby pracownicy starsi mogli bezproblemowo je obsługiwać. Takie przykłady podawał Mirosław Woźniak, prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich, podczas spotkania w Gdańsku poświęconego polityce senioralnej. Pomysł na zatrudnienie starszych podał także profesor Roland Kadefors z Uniwersytetu w Göteborgu. Po to, by zachęcić matki do powrotu na rynek pracy, warto zapewnić dzienne centra opieki nad dziećmi. Opiekowałyby się nimi kobiety w wieku emerytalnym, które nie musiałyby się zajmować tylko swoimi wnukami, ale pomagałyby też innym mamom. Eksperci podkreślają, że w kolejnych latach coraz więcej Polaków będzie musiało się przekwalifikować, żeby pozostać na rynku pracy, więc tym bardziej warto naśladować kraje, które już z powodzeniem przetestowały pewne pomysły. Te informacje kończą serwis Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Sport. Tomasz Gorzezdowski. Kamil Stoch nie wystąpi w zaplanowanych na piątek i na sobotę zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Taką decyzję podjął lekarz kadry skoczków narciarskich Aleksander Winiarski. Po prostu kontuzja Stocha nie zagoiła się w 100%. W sztabie medycznym nie chcą ryzykować i to zrozumiałe. W przyszłym roku Roger Federer i Leighton Hewitt zagrają pokazowy pojedynek. I nic w tym dziwnego, bo przecież takich pojedynków rozgrywanych są setki. Ale po raz pierwszy mecz odbędzie się w ramach nowych przepisów, które prędzej czy później wejdą w życie i zrewolucjonizują tenis. Co to za zmiany? Mecz do 3 wygranych setów, sety do 3 wygranych gemów, tiebreak przy 3-3 i bez przewag oraz zniknie net przy serwisach. No, będzie na pewno ciekawie. Rozlosowano grupy w Copa America, takich piłkarskich, amerykańskich mistrzostwach Europy. Biorąc pod uwagę to, co działo się podczas mundialu, to będzie ciekawie, bo w jednej grupie zagrają ze sobą m.in. w grupie A Chile i Meksyk, a na dodatek Ekwador i Boliwia, w grupie B Argentyna i Urugwaj, będzie ciekawie, oraz Paragwaj i Jamajka, no i w grupie C Brazylia i Kolumbia, to chyba najciekawiej, a na dodatek Peru i Wenezuela. Robert Lewandowski znalazł się wśród kandydatów do 11 roku UEFA. W plebiscycie nominowano 12 zawodników. Trzeba się zmieścić w trójce, bo zapewne ustawienie będzie 4-3-3. No ale rywalami są nieberyjacy piłkarze, bo to Alexis Sanchez, Bale, Benzema, Diego Costa, Zlatan Ibrahimović, Leo Messi, Thomas Müller, Neymar, Ronaldo, Soriano i Tevez. No jak tu wyprzedzić któregoś z nich? Głosować na najlepszy skład można na oficjalnej stronie UEFA. Ten plebiscyt potrwa do 6 stycznia przyszłego roku. I na koniec jeszcze o inicjatywie wzbudzającej szacunek. Otóż Benfica Lizbona rozpoczęła budowę domu spokojnej starości dla swoich byłych piłkarzy. Obiekt będzie przylegał do centrum treningowego klubu. Na 500 metrach kwadratowych powstanie budynek z 18 pokojami. Część będzie wyposażona w niezbędną aparaturę medyczną. No i to się nazywa szacunek dla byłych piłkarzy. Może być wesoło w tym domu spokojnej starości, skoro piłkarze przechodzą na emeryturę w wieku lat 30. O tym nie pomyślałem, ale myślę, że to jest dla piłkarzy w takiej już zaawansowanej emeryturze. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Przypomnę, że czekam na Państwa propozycje dotyczące ruchu szachowego. To trzeci ruch w naszej partii z porankiem. My wczoraj E2 na E4, oni dziś rano E7 na E5. I na razie stoimy tak naprzeciwko siebie i zobaczymy, co dalej. Propozycje proszę przysyłać mailowo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy może być wesoło, na drogach ślisko, bo szczególnie na wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie i w centrum mgły.

Ponieważ od wielu lat mój mąż nazywa mnie lisiem, dokładnie lisiem Jogi, nie ze względu na moją tuszę, tudzież nadmierne owłosienie, tylko dlatego, że ja również, tak jak lisie Jogi, uwielbiam zabierać koszyki piknikowe i zjadać ich zawartość. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Czyli misie nie muszą być owłosione i tusza też nie jest konieczna, acz przydaje się. Jesteśmy po dużej reformie, to już inny temat, po dużej reformie zagospodarowywania odpadów komunalnych. Opłaty zostały podniesione, śmieci posegregowane. Można powiedzieć, że i pod tym względem osiągnęliśmy poziom europejski. Tymczasem nasza słuchaczka, pani Agnieszka z Krakowa, zgłosiła na nasz reporterski telefon, że ma problem ze zużytymi strzykawkami. Gdzie je bezpiecznie wyrzucać? To pytanie. Może to się wydawać nierozsądne, ale okazuje się, że do śmieci, co potwierdza rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mikusek. W tej chwili strzykawki po zabiegach, które sami sobie robimy w domu, są klasyfikowane jako odpady komunalne i rzeczywiście należy je wyrzucać w związku z tym, jeżeli nie ma jakichś gminnych, osobnych przepisów, do zwykłych śmieci, nie do jakichś specjalnych odpadów medycznych. To są leki przeciwzakrzepowe. Słuchaczka trójki, pani Agnieszka. One są w zastrzykach. No ja to stosuję ze względu na leczenie pozakrzepicy. Codziennie jedna strzykawka z igłą. Dokładnie. Przychodni pytałam, to pani powiedziała, że no chyba muszę dzwonić do sanepidu, no bo oni nie wiedzą, oni nie mogą tego przyjąć, no bo to są moje w sumie odpady, ja to w domu robię. Nikt właściwie nas z tego nie rozlicza, tak nie jak rozlicza. Segregujemy teraz śmieci na suche, niesuche, zmieszane. Rekomendacja głównego inspektora sanitarnego. Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Mówi, że odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, czyli takie igły, strzykawki czy ampułki puste po leku, zbiera się do sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie albo przecięcie w pojemnikach jednorazowego użytku i po prostu się je wyrzuca. Prowadzimy sprzedaż takich pojemników czerwonych, małych na te odpady właśnie medyczne. Andrzej Strykowski, Miejskie Zakłady Oczyszczania w Ostrowie Wielkopolskim. Relatywnie tanie, bo najmniejszy pojemnik kosztuje 2 zł, duży 10 złotych i tam można te igły wyrzucić. Natomiast wyrzucone igły do tych pojemników odbieramy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bo mieliśmy tutaj zakłucia na sortowni, liczne zakłucia i trochę takiej akcji edukacyjnej zrobiliśmy, żeby zaapelować do mieszkańców o ograniczenie wyrzucania tych igieł. Jeżeli to lekarz robi, zagospodarowanie tej zużytej strzykawki należy do niego. Natomiast rzeczywiście w przypadku osób fizycznych wyrzuca się to do zwykłych śmieci. Co tak luzem? Przecież to jest ostre narzędzie. Gmina ma prawo wyznaczyć osobny rodzaj odpadów, który mieszkańcy powinni segregować i wtedy należy się dostosować do tego, co gmina zaproponowała. Mamy dużo diabetyków, więc myślę, że problem jest w skali kraju. Tego typu odpadów z pewnością jest w skali kraju cała masa i można się tym poważnie zainteresować. Czy takie zakłucie powoduje, że musicie przeprowadzić szereg badań, które są dla was kosztowne? Kierowaliśmy zawsze do Poznania, do Szpitala Chorób Zakaźnych. Jeżeli pracownik wyrażał zgodę, był poddawany serii szczepień. Koszt około 6 tysięcy złotych na dzisiaj. Cały wachlarz żółtaczek, na końcu AIDS. Na szczęście w naszym przypadku do tej pory się nic nie przytrafiło takiego, natomiast no, niebezpieczeństwo istnieje. Ja tu widzę pewną lukę mimo wszystko. Jest prawda? Luka. Ministerstwo Środowiska w ubiegłym roku wskazywało, że te przepisy zostaną doprecyzowane, zostaną uzupełnione, ale nadal nie ma tych uregulowań prawnych. Dużo ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy i wyrzuca, bo nawet nie myśli, że to może być jakiś problem. Pani to sobie załatwiła z konkretną przychodnią. Powiedziałam, że mam zużyte strzykawki i że nie wiem, gdzie mam je wyrzucić. No i pani po prostu powiedziała, no okej, no to my mamy taki pojemnik i może pani tu zostawić. No mam już ponad 60 chyba skumulowanych. I się zastanawiam, czy jak pani zobaczy taką ilość, to czy mi je znowu przyjmie. Warto wybrać się do najbliższej przychodni czy szpitala i na zasadzie takiej uprzejmości oczywiście zapytać, czy jest taka możliwość. No. Tak zrobiła nasza słuchaczka, tak z tym, jest. Że to jest dobra wola tych tak. osób, które dobra pracują wola, w przychodni. Tak jest. Ale oni za to też płacą. Jeżeli by tak wszyscy zaczęli do nich przychodzić, to też nie jest rozwiązanie. Tak, absolutnie się z panią redaktor zgadzam. Możemy działać tylko w ramach przepisów, a w tej chwili tych przepisów regulujących tą dokładnie szczegółowość nie ma. Gdyby do domu przychodziła pielęgniarka i robiła zastrzyki, miałaby obowiązek zabierać ze sobą zużytą strzykawkę z igłą. Na pewno nie jest to rozwiązanie dla diabetyków. A sprawą z naszego reporterskiego telefonu od słuchaczy zajęła się Ewa Dudzińska. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Europa od kuchni. Spojrzymy wstecz, bo mija właśnie rok od szczytu w Wilnie, w czasie którego Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej z Unią. No i kto by wtedy pomyślał, że sprawy potoczą się tak, jak się potoczyły, czyli Majdan, Krym, Donbas. Ten rok przypomni już za chwilę Ernest Zozun. Net Plus. Głos Polskie Radio. Europa od kuchni. Dokładnie rok temu rozgrywał się sądny tydzień dla Ukrainy. Dokładnie rok temu rozgrywał się sądny tydzień dla programu Partnerstwa Wschodniego. Dokładnie rok temu Ukraina krzyczała. Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Gdyby wtedy ktokolwiek wiedział, jak potoczą się wydarzenia, nikt by w taką opowieść nie uwierzył. Tak, chcemy tego. Tak, w tym jest szansa rozwoju naszego kraju. My już byliśmy w Azjatyckim Sojuszu i wystarczy nam tego. My chcemy iść naprzód i myślę, że z Europą nam właśnie jest po drodze. Wszyscy spodziewali się, że wileński szczyt Partnerstwa Wschodniego przed rokiem przyniesie bardzo duże sukcesy w nawiązywaniu kontaktów z objętymi nim poradzieckimi państwami. Program Partnerstwa Wschodniego stworzony w 2008 roku objął 6 poradzieckich państw. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina weszły do stworzonego przez Polskę i Szwecję programu mającego na celu zbliżenie wymienionych państw z Unią Europejską w dziedzinach politycznych i gospodarczych. Gdy program ogłaszano, przebąkiwano o tym, że finałem jego będzie członkostwo objętych nim państw w Unii Europejskiej. Ale rok temu na szczycie w Wilnie rozstrzygnął się los programu. I trudno mówić o jego sukcesach, choć historyczny był, bo zmienił Ukrainę i zmienił też Europę. Młody chłopaku o gorącym sercu, nie zastanawiałeś się, widząc, jak wróg niszczy i rabuje ojczyznę, poszedłeś walczyć za wolność. Za wolność swoich nienarodzonych jeszcze dzieci, za dobrą i spokojną przyszłość moją, za nasze marzenia i podniesione w marzeniach ręce. Takie piosenki śpiewają dziś Ukraińcy, bo taka jest dziś ich rzeczywistość. Ale po kolei. W ostatnich tygodniach przed wileńskim szczytem wszyscy pewni byli jego sukcesów, bo Mołdawia z Gruzją miały parafować umowy o stowarzyszeniu, a Ukraina umowę już podpisać. Asocjacja z Europejskim Sojuszem. Stowarzyszenie z Unią Europejską nie jest potrzebne władzy ani opozycji. Ono potrzebne jest Ukrainie. To bodziec do reform, modernizacji i podwyższenia standardów społecznych. Mówił ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz jeszcze niecały miesiąc przed szczytem, by na początku listopada zdanie zmienić radykalnie. Ja byłby Byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie troszczył się o tych, którzy są najbiedniejsi i którzy mogą stać się ofiarami okresu przejściowego. Tak jak ojciec nie może zostawić rodziny bez chleba, tak i ja nie mogę rzucić ludzi na pastwę losu i na problemy, w którym podpisanie umowy z Unią jest związane. Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Mimo wszystko krzyczał ukraiński naród. Panuje tu wspaniała atmosfera. Wielu młodych ludzi przyjechało tu z różnych miejsc Ukrainy. Co chwila mają miejsce jakieś wystąpienia, koncerty. A głównym naszym hasłem jest to: Majdan cały czas żyje. Majdan żywy. Wiktor Fedorowicz, podpiszcie. Wiktorze Fiodorowiczu, proszę was, podpiszcie. Posłuchajcie narodu, posłuchajcie mnie, emerytki. Poczujcie pensjonera. Janukowicz, przypyny buty galmom ukraińskiego narodu. Janukowicz, posłuchaj ukraińskiego narodu. Pojedź do Wilna i podpisz. Inaczej zawiedziesz miliony Ukraińców. Podpiszcie. W Wilnie z kamienną twarzą Janukowicz przemierzał kuluary szczytu. Nie odpowiadał na żadne pytania. Podczas oficjalnych i mniej oficjalnych spotkań także był bardzo oszczędny w słowach. Można było odnieść wrażenie, że myślami jest gdzie indziej. A wszelkie z nim rozmowy skazane były na niepowodzenia, a nawet mijały się z sensem, bo on decyzji nie zamierzał zmieniać. Drzwi przed Ukrainą cały czas są otwarte. Unia utrzymuje swoją propozycję. Wszystko zależy teraz od ukraińskich elit. Mówiła gospodyni szczytu litewska prezydent Dalia Grybauskaite. Ukraiński naród pokazał na ulicach, jak ważna jest dla niego Unia Europejska, a my jesteśmy gotowi prowadzić rozmowy z ukraińskimi przywódcami do szczęśliwego finału. Wtórował jej ówczesny szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Mamy nadzieję, że prędzej czy później umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą zostanie podpisana. Stawał do unijnego chóru przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, a do tego na ukraińskich ulicach krzyczał tłum. i trwał przez kolejne miesiące na Majdanie Niezależności w Kijowie i na Euromajdanach w innych ukraińskich miastach. Nie posiadając zaufania od narodu, z naruszeniem prawa i konstytucji, politycy opozycji, uciekając się do przemocy, starają się przejąć władzę. Sprzeniewierzyli się zasadom demokracji, zgodnie z którymi władzę zdobywa się nie na ulicach i placach, a na drodze wyborów. Naruszający prawo powinni stanąć przed sądem i ponieść karę. I to nie jest moja zachcianka, a obowiązek gwaranta konstytucji, by doprowadzić do spokoju w kraju. Mir w krainie. On upadł i nie wstał. Oni zabili tego człowieka. To były rany postrzałowe. Uciekałem, przewróciłem się, a na mnie padali martwi ludzie. Ludzie tam na mnie leżeli. I dalej wydarzenia toczyły się błyskawicznie. Rosjanie przejęli w marcu Krym, dalej rozpoczęli wojnę na Donbasie. Latem zestrzelony został pasażerski samolot malezyjskich linii lotniczych z blisko 300 osobami na pokładzie. Zmieniła się Ukraina i zmieniła się Europa. Ukraina prowadzi wojnę, do której została zmuszona. Unia powinna czuć się odpowiedzialna za losy Ukrainy. Bo Ukraina, jak żadne z europejskich państw, okupiła swoją drogę ku Europie krwią. Ale i Unia tę drogę krwią okupiła. A o programie Partnerstwa Wschodniego nikt już nie pamięta. Choć to od niego wszystko się zaczęło. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozuń. Tu Trójka, mija 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Pierwszy z dwóch zatrzymanych w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze. Jak ustaliło Polskie Radio, to 46-letni Dariusz L. Mężczyzna rano został zatrzymany w Warszawie. Drugi z zatrzymanych został przewieziony do Krakowa z Poznania. Obaj to byli ochroniarze Aleksandra G., oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Były senator od 3 tygodni jest w areszcie. Nie przyznał się do winy. Stołeczny sąd do 3 grudnia odroczył sprawę autora filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna. To jedna z 12 osób zatrzymanych w związku z czwartkową okupacją siedziby PKW. Areszt dla byłego prezesa Amber Gold przedłużony do lutego. Marcin P. i jego żona są podejrzani o to, że w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali około 18 tysięcy osób na prawie 851 milionów złotych. Podejrzani nie przyznają się do zarzutów. Okupy głównym źródłem dochodów państwa islamskiego. Jak informuje ekspertka ONZ, tylko w ubiegłym roku dżihadyści pozyskali w ten sposób równowartość 35-45 milionów dolarów. Zima w Tatrach. Maciej Pawlikowski z Topru ostrzega, że warunki turystyczne są trudne. Sypie wszędzie i u nas tu w Zakopanem i w górach też sypie. Warunki się zdecydowanie pogorszyły w stosunku do minionych dni, tygodnia. Będzie wzrastało zagrożenie lawinowe. Szlaki w wielu miejscach są zasypane mokrym śniegiem albo oblodzone. W skrócie to wszystko w serwisie o 18:00 relacja zza oceanu. Ponad 60 osób aresztowano w Ferguson, gdzie w nocy doszło do zamieszek. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Wciąż dwucyfrowe, ale spada. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w październiku wyniosła 11,3% wobec 11,5% we wrześniu. Analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki podkreśla, że rynek pracy zachowuje się lepiej niż zwykle o tej porze roku, ale jest jeszcze inny element wpływający na statystykę. Spadek bezrobocia wynika niestety z wykreślania przez urzędy pracy coraz więcej osób z rejestrów bezrobotnych, czyli poza tym, że faktycznie mamy poprawę koniunktury i polska gospodarka jest najszybciej rozwijającą się w tej chwili na starym kontynencie, no to jednak mamy tu do czynienia również z negatywnymi efektami związanymi z pewnymi procedurami statystycznymi. Z danych GUS-u wynika również, że sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła w październiku o 2,3%. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek wzrost produkcji wiąże się z poprawą na rynku pracy. Jest to bardzo pozytywna informacja z punktu widzenia tempa wzrostu konsumpcji w czwartym kwartale. Można spodziewać się, że jeśli te tendencje będą kontynuowane również w listopadzie i grudniu, to dynamika konsumpcji w ostatnim kwartale tego roku nam przyspieszy. W piątek GUS opublikuje dane na temat PKB w trzecim kwartale tego roku.

Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi państwa są w studiu w Strasburgu posłowie do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, były marszałek Sejmu, lider prawicy Rzeczpospolitej, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, oraz Janusz Zemke z SLD. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. 26 lat po Janie Pawle II dziś w Parlamencie Europejskim przemawiał papież Franciszek. Przybył do Strasburga na zaproszenie przewodniczącego Martina Schulza. To było, proszę panów, zaproszenie kurtuazyjne? Czy to jest zaproszenie pokazujące, jak ważnym autorytetem dla milionów ludzi w Europie jest zawsze papież? Autorytetem podwójnym, dlatego że dla wierzących katolików jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Myślę, że dla wielu ludzi, którzy nawet nie identyfikują się z Kościołem katolickim, papież zawsze jest bardzo ważnym i wiarygodnym głosem w sprawach sprawiedliwości, pokoju między narodami, dobra społecznego. To spotkanie miało taki właśnie charakter i były w nim nawiązania do tej wizyty Jana Pawła II sprzed 26 lat. A czy wszystkim w smak była ta wizyta, że tak powiem? Bo wiem, że wczoraj był protest, ale to chyba drobiazg, protest Femenów w katedrze. Myślę bardziej o posłach, o politykach. Ja mogę odpowiedzieć z punktu... Dobrze, więc ja się też cieszę, że papież był tutaj w Parlamencie Europejskim, dlatego że to potwierdza rolę parlamentu w ogóle, że to jest to miejsce, gdzie się powinno mówić o problemach europejskich i bardzo dobrze, że do tej wizyty doszło. Mogę powiedzieć, jeśli chodzi o reakcję sali, że ta sala, która przecież skupia ponad 700 osób z 28 państw, osób o narodowościach różnych, niewierzących, wierzących i to w religie różne, że ta sala reagowała na wystąpienie papieża bardzo dobrze, przychylnie. Nie było żadnych prób przeszkadzania, co nie jest tutaj takim wcale zjawiskiem rzadkim. Czasami jest tak, jak ktoś mówi, a nie czasami, nawet dosyć często, że ta sala tam przerywa i to w jaki sposób reaguje. Nie. To wystąpienie papieża zostało wysłuchane w spokoju, z uwagą. Były tam oczywiście takie różne próby symbolicznej demonstracji, prawda, tam różne szaliki, powiedziałbym, którymi się nie wszyscy mogli zachwycić, ale był to margines. Szaliki? Była... No wie pani, no są takie różne wielokolorowe szaliki w kolorach tęczy i tak dalej. Ja to mówię w tym sensie. Była też taka grupa koleżanek i kolegów europosłów, którzy to demonstrowali, ale to nie była jakaś liczna grupa. Proszę mi wierzyć, że przecież ja jestem człowiekiem nie prawicy, a lewicy i mogę także stwierdzić, że było to poważne wystąpienie na sali, która tego w zdecydowanej większości słuchała z uwagą i w skupieniu. Zresztą ciekawe jest, że Janusz Korwin-Mikke zarzuca papieżowi sojusz z lewicą, a Adam Gierek powiedział, że to wystąpienie było bardzo ciekawe, bardzo dobre, no ekumeniczne. Także tutaj są zupełnie inne podziały. Bo to prawda, ale to też pokazuje, to też, przepraszam, tylko powiem zdanie, to też pokazuje, że pan Janusz Korwin-Mikke zawsze się sili na oryginalność i być może ta oryginalność czasem wyprzedza pewien, że tak powiem, proces refleksji osobistej. Tak, to delikatnie nazwa. Ja ten głos pominę. Ale jeśli można, to chciałbym przejść do treści i zapytać panów, Co każdy z was usłyszał najwyraźniej? Co zdaniem każdego z panów było najważniejsze w orędziu papieża Franciszka? Marek, ja zaraz do tego, wrócę. Tylko chciałem nawiązać do tego, o czym mówił pan poseł Zemke, że oklaski na sali poszły tak z lewicy na prawicę po kolei, potem objęły całą salę, dlatego że miałem dobrą perspektywę. Pierwszy raz, dwa razy zaklaskał Pablo Iglesias, kandydat skrajnej lewicy dla przewodniczącego parlamentu, kiedy usłyszał o ubóstwie, a potem o chciwości konsumpcyjnej. Ostatni klaskał francuski Front Narodowy, kiedy Ojciec Święty, powiedziawszy o tym, że nie można zamieniać Morza Śródziemnego w cmentarz imigrantów, powiedział, że jednak w sprawach imigracji trzeba myśleć nie tylko o skutkach, ale również o przyczynach i że muszą ustać wojny w Afryce Północnej i tak dalej. Po drodze były oklaski dla praw rodziny, prawa do życia i tak dalej. To było bardzo dobrze i w sposób otwarty przyjęte, także temu indywidualnemu głosowi się dziwię też, no tak, z Polski. Ale jak to z wystąpieniem każdym takim bywa, ono trwało 40 minut. Każdy z tego wystąpienia wychwytuje coś, co jemu się wydaje szczególnie ważne. No i właśnie o to pytałam. Tak jest, więc ja tak nawiązuję wprost do pytania. Panie Dak, otóż dla mnie szczególnie ważne i myślę dla lewicy w ogóle były wątki, a może nie tylko wątki, ale taka cała oś w wystąpieniu papieża o charakterze społecznym. Powiem wprost, że tutaj z wieloma tezami każdy się musi zgodzić, kto się czuje odpowiedzialny, czyli jest to dyskusja o godności ludzkiej, ale to, co na mnie zrobiło może takie wrażenie, o czym się dzisiaj strasznie mało mówi, a to jest narastający problem, to jest problem samotności ludzi, prawda? Samotności ludzi starszych, samotności emigrantów, samotności biednych i powiem, że zawsze na mnie to robi wrażenie duże i to człowieka zawsze zmusza do refleksji, czy aby dobrze jest ten nasz europejski świat urządzony w taki sposób, że mamy coraz bogatszych bogatych i coraz biedniejszych biednych i też takie bardzo mocne sformułowanie papieża, że tego samego dnia mamy miliony ludzi głodnych na świecie i miliony ton żywności wyrzucanych przez bogatych. Ten po prostu świat nie jest niestety do końca sprawiedliwy i jest zanadto egoistyczny. Ja się z tą tezą absolutnie zgadzam. Właśnie warto zwrócić uwagę, że to przemówienie nie było europocentryczne, tylko tak. Europa była powiązana z całym światem. Tak. Papież namawiał do odpowiedzialności za resztę świata, za część tej reszty świata, tak, na pewno. Ale papież mówił o Europie, odpowiedzialności Europy. Przede wszystkim papież mówił o tym, że Europie grozi zatrata jej duszy i Europa musi odzyskać swoją tożsamość chrześcijańską. Spotkanie nieba z ziemią, patrzenie na Boga, działanie na ziemi. Papież mówił o tym, że to jest istota cywilizacji europejskiej, ale bardzo ważne też mówił było to, co o potrzebie powrotu do korzeni, do tego, co głosili ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Tak, tak. I bardzo ważne, że papież pokazał ten wymiar solidarności społecznej, że prawa człowieka, obowiązki człowieka, dobro wspólne narodów to są wartości nierozdzielne, bo prawa człowieka bez obowiązków i nie realizujące dobra wspólnego zamieniają się w zwykły egoizm, który na końcu kończy się przemocą czy krzywdą najsłabszych. To były bardzo mocne słowa, ale całe to przemówienie, ono wyraźnie tak nawiązywało, nie w sensie powtórzenia, ale rozwijania do tego wszystkiego, co wcześniej mówili święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Natomiast bardzo oryginalne było to wezwanie do polityków, żebyśmy nie ulegali takiemu technokratycznemu ekonomizmowi, bo dobro wspólne to coś znacznie więcej. Ja powiem, co może, nie wiem, czy to wychwycono w mediach polskich, ale powiem, co może tak na mnie na początku zrobiło wrażenie. Otóż obserwowałem przyjazd papieża do Parlamentu Europejskiego. Najpierw przed nim przyjeżdżali tutaj najważniejsi urzędnicy unijni, najnowszymi BMW, najnowszymi Mercedesami, a potem przyjechał papież, jeżeli się nie mylę, to był taki Peugeot 407 stary. Oczywiście papież mógł przecież tutaj dowolnym samochodem przyjechać, tylko że on także w taki sposób pokazuje, po jakiej stronie w tym skomplikowanym świecie staje. To jest oczywiście symbol, prawda, ale no bardzo bym chciał, żeby to tak nie tylko wyglądało, jeśli chodzi o papieża, ale także warto się przyjrzeć, jak się poruszają biskupi, księża i tak dalej. Boję się, że jak tak dalej pójdzie, to papież będzie jedną z tych osób, która najskromniej się, jeśli chodzi o kapłanów, to zachowuje. Ale to jest, myślę, bardzo ważna wskazówka. Nie, no to warto na to uwagę zwracać. Proszę panów, a wracając... Ja zawsze mówię ministrowi, dziennikarze i że miarą duszpasterskiego sukcesu papieża Franciszka będzie to, o ile skromniej będą żyć ci, którzy go najgłośniej wychwalają. To oczywiście nie jest absolutnie do mojego rozmówcy. Wracając do Europy, tak to jest generalnie. Oczywiście bardzo ważny samochód papieża, ale nie najistotniejszy, jest symboliczny. To jest to. Papież pochodzący z Argentyny był oszczędny, jeśli chodzi o komplementy pod adresem nie tyle Unii Europejskiej, co właśnie Europy jako kontynentu. Przeciwnie, nazwał ją podstarzałą, przytłumioną, Europą babcią, bezpłodną i nietętniącą życiem. Czy jeśli to jest trafny opis, można przywrócić tej Europie życie, zrobić jej, nie wiem, lifting, odmłodzić ją? No, papież wprost powiedział, że Europie grozi zatrata duszy, bo Europa kiedyś była nie tylko piękną i atrakcyjną kobietą, ale kobietą, która rodziła nowe narody i to trwało przez całe setki lat. Miała ogromną siłę przyciągania dla innych narodów w innych częściach świata. Natomiast w tej chwili no, papież mówi, że same narody Europy nie mają poczucia, czy biurokracja europejska reprezentuje ich potrzeby, ich wartości, ich dobro, czy zajmuje się sama sobą? Tak, to jest nieprawdopodobnie poważny problem, bo to jest takie przypomnienie, że Europa przestała być pępkiem świata. Kiedy stąd wywoziły się cywilizacje różne, Europejczycy opanowywali kontynenty, a dzisiaj, przepraszam, tak powiedzmy to sobie wprost, Europa stanowi 7% potencjału ludnościowego całego świata. No ale dobrze wiemy, że apele, jeśli chodzi o to, by było więcej dzieci, więcej ludzi młodych, więcej miejsc pracy, tu nie wystarczą. Kościół mówi o wartościach, to taka jest misja Kościoła. Czyli panowie Kościoła bardziej to odbierają tak dosłownie, no jeśli tak, chodzi pani, o tę podstarzałą Europę, no, że Europa nie, bo się starzeje, jest gigantyczny bo rodzi się no, a wystarczy, mniej dzieci. No dobrze, ale czy to jest... starzeją się może idee, czy po prostu brakuje tej energii, żeby dawać przykład światu, żeby pomagać światu właśnie tym biedniejszym. To jest to i to, wie pani, ale dobrze, no, mamy przykład Polski. Liczba Polek i Polaków w ciągu, moim zdaniem, 10 lat zmalała gdzieś około 2 milionów ludzi. No, to jest nieprawdopodobny problem, połączony rzeczywiście z taką silną koncepcją indywidualizmu, połączone z tym, że no, nie wszyscy niestety czują się także odpowiedzialni za pomoc dla innych. Ja powiem, że jak ja słucham papieża, to tak sobie myślę, ile w tym jest, jeśli chodzi o te sprawy społeczne, bo chcę tylko o nich wyraźnie powiedzieć, ile w tym jest takich poglądów, z którymi się lewica musi zgadzać, bo inaczej no, nie byłaby po prostu... No lewicą, więc to jest z naszego punktu też ważna sprawa. Proszę panów, z okazji wizyty papieża Dyrekcja Generalna Polityki Zagranicznej Parlamentu Europejskiego przygotowała i opublikowała taki tekst o pontyfikacie Franciszka, który miał pomóc posłom w przygotowaniu się do tego przemówienia i tam między innymi zostały, oczywiście były pochwały pod adresem tego pontyfikatu, jego początków, też zostały wymienione sprawy, co do których Unia Europejska i Stolica Apostolska mają odmienny punkt widzenia. Mianowicie judeo-chrześcijańskie korzenie Europy, podejście do wolnego rynku, ideologia gender, ingerencje instytucji międzynarodowych w moralne i doktrynalne nauczanie Kościoła, a także gordyjski węzeł migracji i przyjmowania uchodźców. Czy to rzeczywiście są takie problemy, które muszą być rozbieżne pomiędzy Unią Europejską a Stolicą Apostolską? Marek Jurek. Nie muszą być. No, Ojciec Święty mówił o tym, że Europa może odzyskać swoje życie, aczkolwiek, no mówię, no mnie cieszyło to, że wszyscy papieżowi klaskali, tyle że kiedy Ojciec Święty wyszedł, to już 20 minut później, głosując nad agendą globalizacyjną, no, większość parlamentu głosowała za tak zwanymi prawami reprodukcyjnymi, prawami seksualnymi, czyli za tak naprawdę eksportem nie wartości rodzinnych, tylko ich negacji. No ale myślę, że wszyscy to przemówienie zapamiętają i ono będzie w jakiś sposób pracować. Ojciec Święty nie robił jakiegoś... On nie sprawiał wrażenia człowieka, który łudzi się, że jego przemówienie natychmiast zmieni Europę. Natomiast pokazał motywy, zachęcał do tego, żeby Europa miała, żeby zainteresowała się na nowo swoimi chrześcijańskimi korzeniami, żeby politycy myśleli w kategoriach dobra wspólnego. Ale trzeba też zauważyć, że papież, mówiąc o korzeniach Europy, wymienił także Rzym, Grecję, także nie ograniczał się tylko do tych korzeni judeo-chrześcijańskich. Tak jest. I także... No dobrze, no to teraz właśnie dotykamy no momentu, gdzie zaczną się różnice, prawda? Dotykamy no momentu, gdzie zaczną się różnice. Ja mogę tutaj powiedzieć, że tutaj bym musiał tutaj z panem posłem Jurkiem tutaj w kilku sferach